राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज पांचवी शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम चार बातें देखती है ना, एक मैं, एक तू, एक यह, एक वह। चार बातों में मैं, तू, यह, वह नहीं है, सत्ता एक है। मैं की सत्ता है वही, तू की सत्ता है, तू की सत्ता है वही, यह की सत्ता है, से की सत्ता है वही, वह की सत्ता है। सत्ता एक है, ये भेद मैं, तू, यह, वह, मैं, सत्ता भेद नहीं है। मैं भी है, तू भी है, यह भी है, वह भी है एक, वह है एक। मैं तू एक नहीं होते, यह वह एक नहीं होते, परंतु मैं भी है, तू भी है, यह भी है, वह भी है एक है। एक है कोई मैं तू यह मैं कहते, जो सत्ता है वो एक है, एक सत्ता है वो ही अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप मैं नहीं है, अपना स्वरूप तो नहीं है, अपना स्वरूप वह नहीं है, अपना स्वरूप यह नहीं है। सत्ता है वो अपना स्वरूप है, और सत्ता में बदलता नहीं। मैं बदल जाता है जब मैं बोलता हूँ तो मैं होता है, तू बोलता है तो तू मैं हो गया और मैं तू हो गया, परंतु सत्ता बनती नहीं। यह वह कहता है, वह यह कहता है, तो यह वह बदलता है, पर सत्ता जो है वो एक है। वो सत्ता है, वो हमारा स्वरूप है। मैं तो यह वह स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं को तू हो जाता है, तू का मैं हो जाता है, यह का वह हो जाता है, वह का यह हो जाता है, वह का मैं हो जाता है, मैं का वह हो जाता है, यह का मैं हो जाता है, मैं का यह हो जाता है, परंतु सत्ता नहीं होती ही नहीं। मैं भी है, तू भी है, यह भी है, वह भी है, वो है एक होता है, वो एक है, वो सत्ता है। ये बदलती बदलने वाली है, ये बदलने वाली सत्ता नहीं होती, बदलने वाला असत होता है। और जो एक रहता है वो बदलता नहीं कभी, चाहे मैं कहो, चाहे तू कहो, चाहे यह कहो, चाहे वह कहो, पर सत्ता बदलती नहीं। सत्ता तो एक ही रहती है, इनका होनापन है, वो होनापन तो एक ही रहेगा। मैं का होनापन, तू का होनापन, ये का होनापन, वह का होनापन, होनापन तो एक ही रहेगा। तो इसमें अहंकार नहीं है, ममता भी नहीं है। विहाय का मान यह सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, ममता अहंकार से शांति बनी हो सकती, शांति को प्राप्त होता है। तो है मात्र शांति होती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। मैं की स्थिति नहीं है, तुम की स्थिति नहीं है, यह की स्थिति नहीं है, वह की छत्ता किसने है? छत्ता कोई मैं तू या मैं कहते, छत्ता एक है, मैं अनेक है। ऐसे संसार मात्र की सत्ता एक है। होनापन फिर क्या है? संसार मात्र के होनापन है। ये है तत्त है, तू न है, यह है, वह है, वो है एक है, वो है एक है, वो ही अपना स्वरूप है। इसमें ही प्रेम होगा। ये जो प्रश्न होता है कि मेरे में प्रेम हो गया, प्रेम है, प्रेम स्वरूप है। आप प्रेमी नहीं है। प्रेमी होने से प्रेम का भोग होता है, ज्ञानी होने से ज्ञान का भोग होता है, योगी होने से योग का भोग होता है। ज्ञानी प्रेमी योगी नहीं है। प्रेम है, ज्ञान है, योग है, ज्ञान है, भोग कोई नहीं है, वो भी सत्ता है। तो अपना स्वरूप सत्ता रूप हुआ, न मैं हुआ, न तू हुआ, न यह हुआ, न वह हुआ। सत्ता रूप वो एक है, उसका कोई परिवर्तन होता नहीं। और मैं तू मैं सब परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता ये नहीं है, परिवर्तन होता प्रकृति है। और परिवर्तन रहे परमात्मा है, तो सत्ता है वो परमात्मा है। निर्विकार सत्ता है। अब मैं तू नहीं है, ममता नहीं है, कामना नहीं है, है ही नहीं है। इस बात से निश्चित किया, काम है ब्याह काम आ रही है सरमान काम है उसने सूर्या काम है कोई नहीं। सत्ता मात्र में कामना नहीं है, श्रेया नहीं रही, ममता नहीं रही, अहंता भी नहीं रही, वो सत्ता रह गई। सत्ता ऐसी ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। परमात्मा स्थिति रह गई। नए नाम प्राप्त में मुझे तीस लोग प्राप्त हो जाए है मैं सिद्धि हो गई। अब परिवर्तन नहीं होता है का परिवर्तन। मैं के अभाव का अनुभव होता, तू के अभाव का अनुभव होता है, यह के अभाव होता है, वह का अभाव होता है, परंतु सत्ता का अभाव होता ही नहीं। सत्ता एक है जो कुछ जो रहती है, मैं का तू का सबका अभाव परिवर्तन होता है, रिखता है, व्यवहार में आता है, पर सत्ता का अभाव होता नहीं। सत्ता एक है, जो सत्ता रूप ही अपना स्वरूप है। शब्द है, ये शब्द सत्ता है पना है ना, एक है पना, वो है पना सब में एक है। तो है परमात्मा नहीं है, पदार्थ प्रकृति नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। संसार और शरीर इसका अभाव होता है, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता। वो सत्ता एक रहती है, इनका बनानापन रहता है और सत्ता बनानापन नहीं रहता। सत्ता एक रहती है, वो अपना सबका स्वरूप सत्ता है। सत्ता मात्र में एक हो जाते, मैं तुम्हें कई भेद होते, सत्ता में भेद नहीं होता। और सबका भाव होता है, सत्ता का भाव नहीं होता। वो सत्ता अपना स्वरूप है, सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सीधी। ये सबका अनुभव है। जागरण स्वप्न सुषुप्ति चार होते हैं, एक समाधि, एक मूर्छा, पांच होती है। पांचों में बदलता रहता है, परंतु सत्ता है वो एक रहती है। कभी बदती नहीं, कभी बढ़ती नहीं, कभी फर्क पड़ता नहीं। सत्य सबकी एक संसार मात्र नहीं रहता है, एक है रहता ना भाव विद्यते सता, सता का भाव न विद्यते, सत्ता का भाव होता नहीं, सत्ता भाव है ही नहीं, हो ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, मैं तो रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। इस बात से सबको अपनी सत्ता का अनुभव करना चाहिए, हमारा जो होनापन है ये अपना सबका स्वरूप है, इसमें स्थित हो जाओ स्वरूप प्राप्ति होगी, वो प्राप्त है, दृष्टि नहीं है, मैं तुम्हार दिया, मैं तुम्हार दिया, तेरे सबका प्रकाश ही हुआ, सत्ता है, सत्ता है, चंद्र ज्ञान रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो सच्चिदानंद है, वो है जो का तू है, वो है ये सत्ता है, वो जो जानता है सब ये ज्ञान है, उसमें दुख नहीं है, संताप नहीं है, दर्द नहीं है, ये आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप होगा, सब एक हो जाते, सब सत्ता रूप से एक, सब भेद है ही नहीं, सब सत्ता रूप ही है, आप एक ही हैं, करू मैं सब में एक हूँ, सब मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष नाना गया, इनमें नाना भेद है, मैं उनका होनापन है, वो होनापन में कोई भेद नहीं है, होना सबका समान है, तारा कितने देखते हैं तो तारा में भेद है, चीजों में भेद है, परंतु सत्ता में नहीं, वो सत्ता है, वो ज्ञान है, ज्ञान रूप हुआ, वो सत्ता है मेरा हिस्सा है, ये भक्ति रूप हो गया, सत्ता को मेरी माने, मेरे मानने वाला, जब बोध हो जाता है देख सकता है, भक्ति के लिए भेद है, मैं ही एक सत्ता है, उसमें सत्ता अपना स्वरूप है, भगवान मेरे हैं समाना, तो एक भेद हुआ, भेद और सत्ता में ही हुआ, एक ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति है, आनंद हो गया, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे में प्रतिक्रम है, भेद होता है तो भगवान इच्छा होती है, भगवान मेरे अरे भगवान मिल गए तो इच्छा मिट गई, संसार पहले इच्छा मिट गई तो संसार मिट गया, और भगवान है ये है मिल गया, ये मिल गया तो मिट गए, और संसार सत्ता थी, संसार वो है मानते थे, वो मिट गई, और मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ ये मिल गया, तो असत तो मिल गया, सत असत तो मिट गया, सत मिल गया, मैं मिट गया, न मैं रहा न तू रहा न यह रहा न मैं रहा, एक सत्ता बिल्कुल एकदम ठीक, एक सत्तारूप ही है, वो सत्तारूप मेरा स्वरूप है, वो मेरे ही मानने भक्ति होगी, वो मैं है ज्ञान हो गया, मैं है ही नहीं सत्ता ही ज्ञान हो गया, इतना श्रद्धा है शुद्ध स्वरूप, इतना सुख में कोई सुख है ही नहीं, बात जो है सदा से सदा सही है, उसी तरफ दृष्टि नहीं है, वह सत्ता सबको प्राप्त है, अप्राप्त हो सकते ही नहीं, सत्ता प्राप्त कैसे होती, इसका प्राप्त होती नहीं, वो सत्स्वरूप सबका है जो कहते हैं। यह सत्ता रूप है, ये ज्ञान है, और सत्ता रूप है वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उसी का अंश हूं, वो भत्ता मेरा अंश ही है। तो प्रेम हो गया एक ही सत्ता में, प्रेम में लो पड़ता है। जब भगवान बुद्ध मानते हैं तब भगवान से मिलने की इच्छा होती है, अगर मिल गया तब एक हो गया, फिर मिलने की इच्छा होगी तो गम हो गया। ये वर्तमान प्रेम है, कैसी बात है, हिंदी बात है, सर्व बात है सबके लिए। सत्ता में स्थित है, सबकी सत्ता है, उसी में स्थिति सबकी है, केवल माना नहीं वाली बात है, स्वीकार किया, मान लिया, एक बार दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर दिया, सत्ता रह गई, कैसी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।